فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه عن أنس جلن انت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال محن جاء دكنا أعرابي أبكو كو فبال مدالس في طائفة المسجد تبيك بجاكدي فسجره الناس نيني داركو يجاج فنعاهم مترلنا النبي ينتبه صلى الله عليه وسلم ولما بين خمنتنا قضاء فرنا فجيخلنا بوله صوم أمرت لدي قلنا النبي ينتبه صلى الله عليه وسلم بذنو بنت إن سوى بفاس مما انت أنغلق فأهريق عليه نسوتك وجي حديث بي قسونا لنا خمنتنا مموة أجوان تأي كادو بغيس لنا تلو خمنتنا أجوان تأي مسألة mudadi dess insha allah taala len lo xamantene manam yenen masala yo xamantene batay da fay aju ci walu gog nga xamne manam moy li aju ci walu dindi sobe comme manam te lolu day dadi deppo ak walu gi nga xamantene mom lay wax ne fa lamma bi nga xamantene qada ci la pare bawlo am sawam amara ci le digle annabi yenenbi sallallahu alayhi wa sallam bi zanubin ci siwo bu xamantene dafa fess del mimma ina ndox fa ohriqa alayhi ni soti ko ci manam ni soti ko ci bu ko defé ñu dëd manu dal diñdi sababi manam mu am mbolo ci masala yo xamantene dafa aju won ci walu gogu te lool mom moy walu gi nga xamantene insha Allah mom motax al imam al hafiz abdul ghani rahimahullahu ta'ala indi hadith bi ci buntu bi gisoon nañ ci manam legi insha Allah ta'ala mu am yenen masala yo xamantene ci walu dindi sobe manam dañ ko ci gis manam moy li nga xamantene manam day dindi sobe ci soppi ko comme ni nga xamantene nonu lañ ko tambale won ci mas ci manam ci masala yu mujj ci jotay bi wessu te mom moy masalan amna yo xamantene dañuy dindi sobe yudul soti ci ndox kesse lu demé nek manam lak manam lo xamantene borom xam xam yi rahmatullahi alayhim wa tamid wute nañ ci amma hanafi rahimahumullah ñom dañu japp ne masalan su fekenteene dafa am manam sobe bo xamantene dafa fene suma ko jele ma diko lak ba mu nek doom bu boba day dal nek lo xamantene dafa lab lolu ndax moy li nga xamantene manam li nga xamantene nak mom motax moy mbir su fekenteene dafa soppeku manam dafa soppeku ay melo manam sifat yi moy melo yi nga xamantene mom la am moy qualificatif yi ko mënono qualifier yoy bu fekkentene dafa soppeku bu boba jëm ju mom ci bopam day dal manam atté bi nga xamantene mom la yor da fay dal di soppeku té lolu qa'ida la bo xamantene da fay wey ci mbolem borom xam xam yi rahimahumullah raay nak waye nak ci walu gini xam borom xam xam yi ci des rahmatullahi alayhim dencé wuté ak hanafiyye rahimahumullah ndax manam ñom dañu japp ne bu fekkentene dañuy lak mbir mi sobe bi bun bam mu nek dom bu boba day dal di nek lo xamantene dafa lab waye amma su fekenteene masalan amma ñi nga xamantene ñom ñoy maliki rahimahumullah ñom dañu ne dom bi mom dana nek lo xamantene lu lab lay doon ndax mom dafa soppeku manam caractéristique yep soppeku waye nak donte amna mbolo ci ñom ño xamantene dañ koy bañ manam dañ ko daño lank ne du nek lo xamantene dafa lab waye dañ ne waye li gëna noti ñom moy ne dom bi dafa lap dom bi mom dafa nek ne lu lap waye nak saxar su mom dafa nek lo xamantene dafa soppeku manam dafa sobeewu ndax saxar si soppeku gul complètement non seulement soppeku gul complètement manam du waye da fay soppeku jëm ci yaqku lolu motax manam ndax bu fekkontene yeneeni mbir la insha Allah taala dina ñew ci leral yoyu mbir waye bu doon yeneeni mbir ye yoy dañuy soppé ku jëm ci défaru waye li dafa soppé ku dem ci yaq manam bu fekkenté né kon dafa soppé ku jëm ci yaq bu boba da fay dal di nek lo xamanténé da fay sobé wu manam mom manam saxarsé kon saxarsé mom da fay dék lo xamanténé dafa sobé wu amma ñi nga xamanténé ñom ñoy shafi'iyye ak hanabilah rahmatullahi alayhim ñom yépp dañu sobé wu manam doomu sobe ak saxaram yep manam ay sobe lañu lolou manam waye dina am ay yo xamanteni def nako djegal comme ni nga xamanteni non lañ ko gisse won ci hadithu ya Aisha radiyallahu ta'ala anha bi nga xamanteni mom lañu wessu amma ni manam mu am tamit manam yeneeni mbir yo xamanteni da fay aju batay ci qaida bobu ti qaida bobu batay manam dafa nek lo xamanteni dafa djugge ci li nga xamantene mom moy al hukmu yaduru ma allatihi haythu darat wujudan wa adama manam al hukmu atbi yaduru day weur weurlo ma allatihi di andak kozum manam wujudan wala haythu darat manam fumu meunti weur weurlo fumu meunti jaar wujudan su fekenteene manam atbi da manam koz bi da fene manam illa bi li nga xamantene moy tax tax bi da fe nek manam bu boba lolu atbi tamit da fene amma su fekenteene tax tax bi mom dafa taxu bu boba atbi tam mom day taxu te lolu mom moy li nga xamantene manam masalan ñu jël ci ay manam ay example ci walu gi manam bu fek rawat nga su fekenteene dafa ñew ci walu sobe mom moy ndox mi nga xamantene masalan mom lañu waxon ci jotay bi wessu bu ko defé bu ciak ge xet gi ak melaw yu soppé ko bu boba dañuy wax ne ndox mi dafa nek lo xamantene sobe mom bu fekke lu lap moko soppi bu boba dañ nan dafa lap amma su fekke waye labu waye nek lo xamantene day labalaté waye amma su fekenteene dafa manam sobe moko soppi boba day da nek lu sobe wu waye su fekenteene lolou wulbutiku wona bal nekkat lo xamantene manam sobe gi dañ na ba sobe bi soppeku na boba day da wulbutiku nekkat lo xamantene da fay labaté labalaté lolou manam mom moy itam manam lu demé nek sangara ndax sangara borom xam xam itam rahmatullahi alayhim ñom deppoon nañ ci walu go xamantene manam ci luñu joyal ci lo ci ne bu fekenteene sangara ci dafa dem ba soppeku ba nek lu demé nek tangal wala bo xamantene dafa dem ba wala mu dem ba melni lo xamantene manam lu ba nek binegar lolu bu boba day daal nek lo xamantene dafa lab ñu ngi ko jëlé ci ñaar lolu na qaida la ñu ngi ko jëlé ci qaida bi niki nonu jëlé nañ ko ci tamit hadith bi nga xamantene mom mo nek ci sahih imam muslim rahmatullahi alayhi yenante bi sallallahu alayhi wa sallam daal wax na kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haram lepp lo xamantene da fay mandilate da fay nek lo xamne sangara lay doon waye lepp lo xamantene da fay mandilate day nek lo xamantene da fa haram kon boba ñu xamne cause bi nga xamantene mom motax suñu borom subhanahu wa ta'ala da di haramal sangara mom moy le fait que mu nek lo xamantene day mandilate nak manam mu nek lo xamantene muskir la manam lo xamne day mandilate ak liko wutele ak li nga xamantene manam mufsid la lo xamne day yak am xel ak lo xamantene murtid la day nelaw lo ñet yoyu gison nañ ko ci bi nga xamantene ñi ngi ubbi buntu bi manam moy buntu babun fil masih wa ghayri legi bu fekenteene nak manam soppeku gog legi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam batay dafa wax ci hadith bo xamantene batay mi ngi ci sahihul imam muslim rahimahullah dafa wax ne manam ni'mal adimul khall manam eskey beep ñam manam beep sos manam sos bu neex ngok te mom moy lan moy al khall mom moy vinegar kon ji lañuy xamé ne manam te gis nañ ni sangara day soppé ko du dem di nekk ji vinegar niki nonu ndax vinegar day wëlbati ko du dem di nekk ji tamit sangara manam li tax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam leral gi nga xamantene mom la leral ni cause bi nga xamantene motax sangara haram mom moy ni da fay mandilate manam kon bu boba ci lañuy xamé nu su wëlbatiko ba dem da di nek lo xamantene manam vinegar la bu boba da fay da di nek lo xamantene dafa lab waye ginnaw bi nak borom xam xam yi rahmuhumullah wute nañu ci manam ana naka lay kagn lay manam ana naka lañuy lay nekke vinegar bu boba manam ñi nga xamantene ñom ñoy hanafiye ak malike rahmatullahi alayhim ñom deppo nañ ci ne manam su fekenteene manam mo xam nit laal nako wala laaluko manam bu xam industrie yi duggal nañ ci seen loxo wala duggaluñ ci seen loxo wala bok ak luñ ci mën ti def bu boba ñom dañuy gis ne manam sangara soso bu deme ba soppeku nek vinegar da fay daal di wëlbutiku nek lo xamantene dafa la bu boba vinegar gogu day daal di dagana jëfëndiko day daal di dagana manam togge ak yu deme nek nonu waye su fekke kon lolou manam moy liñu deppo ci liñu doyal waye amna ak wute gu ndaw go xamantene amnañ ko ñom manam digënté hanafiye ak malike rahmatullah alayhim mom moy hanafiye manam moy malike rahmuhumullah dañu ne su fekenteene dafa am sobe bu ci dugg laata muy transformer wu complètement bu boba donte yek dindi wat nañ sobe bi manam day daal di nek lo xamantene dafa yaq manam sababu bu ci dugaté ci digënté bi nga xamantene manam mom lañ koy soppi bo waré daal yaq ndax lan ñu né ndax day fekk né kon sobé bi day daal di jaxaso walé ak vinaigre bi loolu mom moy li nga xamantene mom motax amma hanafiyé rahmatullah alayhi ñum tënk bobu tënku ñuko ci ndax dañoo japp né sobé bobu mok sangara ci ñoo yamoon rek bu ñuy wëlbeutiku dañuy wëlbeutiku waat nek rek lo xamantene dañuy continuer di lab manam loolu mom moy li nga xamantene mom moy tekantal bi nek ci digënté ñaari mazhab yoy manam mazhab hanafiyé ak mazhab maliké rahmatullah ala al jami' amma ni nga xamantene ñom ñoy shafi'iyé ak hanabilé rahimahumullahu ta'ala ñom dañoo wax ni dañuy sét manam ñom bu fekkante ni nit ki duggal na ci loxo ak duggalu ci loxo manam bu ci duggalé loxo rek loolu day yaq manam ñom li nga xamantene ñom loolu lañu mëna wax manam moy mu nekk lo xamantene dafa transformé wul bopum wax ñom loolu lañu d'accord manam fek manam ndax lan ñu ne ndax Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu dafa wax ci hadith bo xamantene mu ngi ci ñaari sahihi manam sahih imam al-bukhari ak sahih imam muslim rahmatullah alayhima nas'ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam an al-khamra tattakhadhu khalla qala la manam ne dañu laaj yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko waw sangaram mom ndax def nako soppi def ko manam ndax sangara def nako soppi def ko binegar yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ni la dedet ñu ne lolu day tektale kon ci anam gu leer dina kep ko xamantene da nga wul jël sangara nga da dikoy soppi da manam ba mu nek binegar lolu day nek lo xamantene dafa haram te comme bu fekkentene dafa haram day daadi wolbeuti ku nek lo xamantene rawatina mbirum sangara dañ ciy taral kon bu boba li nga xamantene manam mom mo ci xew moy bi da fay nek lo xamantene binegar bobu dootu nekati lu baax waye lolu borom xam xam ma hanabilay rahmatullahi alayhim ñom wut nañ ci benen te xantal dañ ni manam su fekkentene nit ki daf ko jël manam masalan jël ko ci ap yobbu ko masalan ci naaj bi wala yu demé nek non manam dal bu boba grawul amma ñi nga xamne ñom ñoy shafi'i rahmatullahi alayhim ñom dañu ne su fekkenti ni nit ki duggal na ci loxom te tayuko manam te djublu wu ci soppi ko amma su fekkenti ne def ci djublu soppi ko mom bu boba day daal di nek lo xamantene manam lu bon lay doon te bu boba kon sanga vinegar bobu doon nekati lu baax waye li nga xamantene mom la len maliki ak hanafiye rahmatullahi alayhim tontu ci bobu masala manam moy le fait que ñu daal di wax ñom ñepp ne manam ne dagan na baxna même bu fekkentene loxol doomu adama duguna ci même bu fekkentene industrie yi dugal nañ ci seen loxo mom moy dañu wax ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko téré manam téré gi mu téré nit ki def ko lolu moy dafa kharab waye nak jëmm bi mbir mi manam cause bi nga xamantene mom moy tax mu lap wala mu baña lap cause bobu mom daf mi ngi fi batay kon lolu ñom jotté wuñu dara manam def nga lo haram d'accord waye nak téré wul mbir mi lap na mom té baxna lolu mom moy li nga xamantene ci gattal moy li nga xamantene mom moy wuté bi manam wuté bi nga xamantene mom lañu wuté moy ana nan lañuy déggé manam gis li nga xamantene mom lañu gisé taxi wa ñoom ñepp ci même taxi yoyu lañ di bok jëfëndiko rahmatullahi ala al jami' mu daal di dess masalan tay fi bu fekkentene bok na ci li nga xamantene mom la maliki rahmatullahi alayhim di jappé ni masalan loolu tamit sobe la mom moy masalan su fekkentene mbir dafa soppeku manam comme masalan manam waxon nañ leen la waccu sobe la ci mbolam borom xam xam yi rahmatullahi alayhim bamu dess ci maliki ak zahiri rahimahumullah waye ñom ndax te waxon nañ la lool moy li nga xamne mom moy li gëna deugër waye maliki rahmatullahi alayhim dañ wax ne bamu dess su fekente ne manam dafa soppeku manam masalan su fekente ne nit ki dafa lek gi manam daali nek ci biir bi ba commencé soppeko masalan su fekente ne ci bu wex la masalan mu daali dem ba commencé jaune wala mu commencé vert wala yu demé nek non wala bok mu commencé am xet go xamanteni bokut ak xet gu ñëkk gi ak yu mel non loolu day daadi waral mu nek lo xamanteni sobe lay doon waye amma fek mi ngi nek lo xamne gal la wala bok mu nek sop mu nek rek waccu bo xamantene masalan nit ki da lek legi waccu legi lolou bu boba dot nekati lo xamantene sobe la te lolou mom moy li gëna deugër insha Allah taala ci masala bobu bok na ci li nga xamantene batay manam borom xam xam yi rahmatullahi alayhim wax nañ ko ci moy masalan rawati na fuqaha ul hanafiyya rahimahumullah ñom dañu wax ne masalan su fekente ne ab sobe dafa nek ci suuf ci yag fa yag ba nga xamantene legui dafa mujjë dem ba nek suuf feunex bo wa da fay daal nek lo xamantene itam dafa lab lolo wa ndax lan ndax qaida bi nga xamantene mom lañu la wax sank manam qaida la bo xamantene borom xam xam yi rahmatullahi alayhim duñ koy jëfëndiko ci anam yu bare niki nonu borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala dañu wax ne masalan su fekkentene ay saw malgré manam andak li nga xamantene mom la nek sobe yeb su fekkentene dañu dem bu wulbutiko diko transformer bamu nek diko sop ba nga xamantene manam melo yi nga xamantene mom la amé won te mom moy ciak gi mu amé won ak xet gi ak melo yi manam xet gi ak couleur bi ak goût bi ak odeur bi buñ démé ba ñom ñep ñu daldi soppé ku bu boba day daal mu wulbutiko nek lo xamne dafa lap wa niki non manam mbolam mbir yi lolou motax masalan tay li nga xamantene manam mom la manam li nga xamantene mom moy djugge ci biiru lo xamantene manam dañ ko rendite mu nek wala bok mo xamantene dafa luñu lek yapam la lolou du nek lo xamantene sobe la waye bi nga xamantene waye bu fekenteene masalan dafa tok yag fa ba nga xamantene day soppeku bu boba day daal di wulbutiku nek sobe lolou motax maliki rahmatullahi alayhim tekto lo ci hadith abdullah ibn mas'ud bin nek radiyallahu ta'ala anu bin nek ci sahihu imam al-bukhari nga xamantene dañ ni yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daf doon julli yefiru makkay jeelon baqu gillem go xamantene dañ ko denc ñetti at ñetti fan ba mu neub lolu motax ñu daal ko koy sorti lolu motax ñu tekto lo ci won ci masala ndax munif na julle sobe te munu mu ko dindi wala deb ndax yeg gi nga xamantene mom lañu xamne lolu day daal di wërbeetiku nek sobe bokk na tamit batay ci li nga xamantene fuqaha maliki rahmatullahi alayhim ñom dañ ko jappé sobe ngir qaida bobu moy masalan tay bu ma toggé sama cié bu jël wala bok sama yaasa wala bok sama dogo da wala lu mëna doon mo xam wala bok sax ganar la wala bok lu mënti doon mu dem ba wulbutiku ba fanan ba commencé ba forox da fay daal di wulbutiku nek sobe wa lolou tamit da fay daal di nek sobe ndax li nga xamantene mom moy qaida bi nga xamantene mom lañu la wax sax manam daal ci gattal qaida bobu qaida bu mak bo xamantene borom xam xam yi rahmatullahi alayhim dañ koy faral di jëfëndiko ci seen manam ngir mëna tektale ana lan moy sobe ak lan mo dul sobe ndax mbir mi su soppé ko nak la kagn lay nek sobe ak kagn lay baña nek sobe yoyu mom motax borom xam xam yi rahmatullahi alayhim wuté ci manam ko masalan su fekkentene dama yor sama jeun fi jeun bi nga xamantene mom la nap mom day daal di nek lo xamantene dafa lap waye su fekkentene dama ko fay bayyi ba mu yag boba day daal di nek lo xamantene manam bu deme bu neup da fay daldi wulbutiku nek lo xamantene dafa sobeu niki nonu su fekenteene yap la tamit mu dem bax commencer xegn xet bu manam ba commencer neup complètement boba tamit lool day daldi wulbutiku nek sobe manam dal kon sobe ñom bokku na ci li nga xamantene mom lañuy wax ne sobe la moy bu fekenteene dañuy manam moy mu top qaida bobu moy lo xamantene dafa lap ba para di soppeku dem ba transformation voilà transformation bobu lolou bu yagge day daldi nek lo xamantene dafa sobeu kon lolou dal manam lolou kon bok na manam kon lolou yenn la won ci masala yo xamantene dafa aju won ci lolou legui fi tamit mu daldi dess yeneeni masala bu ñeuk bi mom moy masalan su fekenteene moy ne suma degge manam sama place bi nga xamantene mom la wara julle wofu dama wara dindi sobe bi nga xamantene mom mo fa nek te lolou ndox rek mom moy li nga xamantene mom mo koy dindi ndax ragneeku gi nga xamantene mom la ragneeku ndax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ji nga xamantene mom la wax ne nañ fa soti ndox waye lolou comme ni nga xamne non lañ ko waxe won borom xam xamu hanafiyya rahmatullahi alayhim dencé wouté waye nak amna lo xamantene ñom deppoo nañ ci ak ñeneen ñi te mom moy rek su fekenteene dafa am lu mako wara mëna dindé manam fokk mu dindé ko ak ndox ci su fekenteene dama ko wara dindi légui ñom d'accord nañ ci ne bu moko fi bayé ba mu yagg dana soppé ko ñom d'accord nañ bu moko fi bayé ba jant bi wowal ko niki non ngelaw li wowal ko ba sobu lepp deñ boowa day da di wëlbeuti ku nekk lo xamantene dafa laap ci tekkantal bi nga xamantene mom lañu la waxon ci jotaay bi wessu am ma su fekkentene masalan manam nak legi dañ ko wëra dindi legi ni boowa ndox bi fokk ñu sotti ko ci bu baax bu boowa ci lay da di nekké lo xamantene day da di soppeku lolu manam da fay dekk lo xamantene da fay ragneeku loi niki nonu manam ci yaram itam manam soti fa ndox manam raxas ko day daal nekk lo xamantene day ragneeku ndax yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam ci mbolam hadith yi nga xamantene daf ci wax ne nañuy raxas yaram yep da fay daal di jëfëndiko baatu raxas bo xamantene day leer comme ni nga xamantene non la jëfëndiko won ci hadith ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anu bi nga xamantene mom lañu jall ci njaal benu buntu bi nga xamantene daf ni yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam da wax ne ya silu lay raxal zakarahu zakarahu yatawaddau tamujab manam moy day raxas manam kon yaram bi mom dañ day nek lo xamantene dañ koy daldi raxas waye mu am yo kon manam bu fekenteene dañuy siki sak ci ben mbir ndax sobe wona wala sobe wul manam bu fekenteene basang la wala bok mu nek lo xamantene yire la wala bok mu nek lo xamantene dal la wala mu nek ay xuf boba mu wiss ko day daldi doy waye ndax lan ndax taxi yi nga xamantene ñom ñoo ci ñew te mom waxon nañ la ko ci bi nga xamantene mom lañ tollon ci hadith Abdullah ibn Zayd ibn Asif radiyallahu ta'ala anhuma bobu non waxon nañ la taxi yoy nga xamantene manam mom mokoy tekkale waye amma su fekenteene nak manam su fekenteene manam yaram la ak suuf goku mom manam ala kulli halin dañ koy daldi raxas lolu même buñu siki sakka ci nel sobe lal nat wala lalu ci duñ ko wiss kesse dañ koy raxas lolu tamit benen mbir la lo xamantene borom xam xam yi rahmatullahi alayhim tek jël je genné nañ ko ci hadith bi bok na ci lenen batay lo xamantene genné nañ ko ci ci manam ci hadith bi mom modi bu fekenteene manam batay manam ñu am tekantal ci bir masala bobu sax lo xamantene yo xamantene masala yoyu dañ koy massa yoy dañ koy massa wala ñu xaw ko xoss manam massa go xamne manam genre xoss rek lay doon faxas ndax moy yu demé nek moy lo xamantene manam lu demé nek setu wala bok yu demé nek ay xuffu comme li yenen wala ay dal yo xamantene manam dañuy ragal ak yaqom comme li yenen ci bi sallallahu alayhi wasallam wax idha ata ahadukumul masjida falyaqlib khuffayhi aw falyaqlib na'alayhi fa in wajada fiha adhan falyudallikhu turaba wala bok ci benen riwaya falyamsahhu turaba manam yenenti bi sallallahu alayhi wasallam waxne hadith bobu moy hadith bi nga xamantene dafa julli won mom lañ len doon waxne dafa julli won manam jek jek rek ci mi dal yi ci hadith bobu bi fa sahaba radhiyallahu anhum ne li tax ñom tamit ñu simi seen ay dal moy dañ ko gis mom yenenti bi sallallahu alayhi wasallam musimi ay dalam yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ne len waaw kay legi nak bo len ñewuti ci jakka ji mo len ñew ne mom jibril alayhi salam moko wax ne ko dalam dafa amé won sobe motax musimi ko waye nak bu yeen bo len ñewuti ci jakka ji ngeen gis muna na ngeen wëlbeuti seen tanki bo len xolé gis ci seen suufu dal yi wala ci seen suufu xufi sobe boba rek dootul jar du jar ngeen koy simi na ngeen ko rek xoss ci suuf manam kon lool da fay tektalene manam kon so lool dañ koy nonu lañ koy def niki nonu li nga xamantene mom moy tektalene manam lu demene ka ay jaasi nga xamantene manam jaasi ji dañuy mom masalan day dag ak yu demene ka paaka yo xamé ak yu mel non nga xamantene ak yu demene ka setu ak yu demene ka ñoom wé ak yo xamantene manam dafa demene ka